Zarząd spółki poinformował o planach zwolnień. Setki butelek szampana oraz wody mineralnej znaleźli polscy nurkowie z grupy Baltic Tech na dnie Bałtyku. Niemiecki ambasador został wezwany do irańskiego MSZ-u po tym, jak zamknięto centrum islamskie w Hamburgu. Zarząd spółki PKP Cargo poinformował o swoich planach dotyczących zwolnień grupowych. Co trzeci pracownik może stracić pracę. W przypadku Białegostoku chodzi o blisko 200 osób z ponad 500 maszynistów, pracowników warsztatów i administracji. Mówi przewodniczący Komisji Ponadzakładowej NSZZ Solidarność w PKP Cargo Bogdan Gierłatowski. Największe zwolnienia dotyczą administracji. To w pierwszej kolejności będą odchodzić osoby, które osiągają wiek emerytalny. W drugiej kolejności, którzy są na nieświadczeniach pracy, a w trzeciej inne osoby. Propozycja jest przeniesienia do spółki Intercity, do spółki PLK i do spółki Przewozy Pasażerskie. Ale czy zostaną przyjęci, to nie wiadomo. Jak wynika z komunikatu zarządu PKP Cargo, proces zwolnień ma być poprzedzony analizą stanowisk pracy, między innymi pod kątem ich efektywności i znaczenia dla kluczowych operacji. Sytuacja w spółce jest coraz gorsza, choć nic wcześniej o tym nie świadczyło. 46 lat na kolei pracuję. Jeszcze takiego bałaganu nie było w tej chwili. W kwietniu był robiony audyt zewnętrzny. Jeszcze spółka była na plusie, a w tej chwili raptem się zrobiło, że jest wszystko na minusie. Nie rozumiem tej sprawy, ale prezes powiedział, że nie ustąpi od zwolnień, bo inaczej nie uratuje tej spółki. Pełniący obowiązki prezesa PKP Cargo Marcin Wojewódka wyjaśnia, że spółka jest zadłużona, nie reguluje części zobowiązań, nie płaci dużej części faktur, ale zachowuje płynność finansową. Zaprzeczył też, że obecne działania zmierzają do ogłoszenia upadłości. PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Firma Zalando musi zmienić sposób informowania konsumentów o ich prawach. Taką decyzję wydał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wątpliwości dotyczyły m.in. niewłaściwego informowania o statusie sprzedających, tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Decyzja zobowiązuje do wprowadzenia takich zmian na platformie sprzedażowej Zalando, by jeszcze przed kliknięciem przycisku przejść do kasy, jej klienci dokładnie wiedzieli od kogo i na jakich zasadach kupują wybrane produkty. Zalando ma przyznać klientom, których dotknęły problemy związane z niewłaściwym informowaniem o statusie sprzedającego, voucher o wartości 40 zł do wykorzystania na produkty z oferty Zalando.pl, w tym uprzednio przecenione. Podstawą decyzji prezesa UOKiK-u jest unijna dyrektywa Omnibus, która obowiązuje od stycznia 2023 roku. Przepisy wzmocniły ochronę konsumentów kupujących przez internet. Polscy nurkowie z grupy Baltic Tech na dnie Bałtyku nieopodal szwedzkiej wyspy Olandia odkryli około setki butelek szampana oraz wody mineralnej. Odkrycia dokonano we wraku statku, który prawdopodobnie zatonął w połowie XIX wieku. Jak mówi Marek Cacaj z grupy Baltic Tech, to wyjątkowe odkrycie, a sam wrak skrywa jeszcze sporo tajemnic. Natrafiliśmy na wrak starego żeglowca około 20 metrów długości, który spoczywa na 56 metrach. Na wraku okazało się, że jest bardzo dużo butelek szampana oraz butelki z wodą mineralną, ceramika, no i prawdopodobnie dużo więcej rzeczy, także tego tak dokładnie nie jesteśmy w stanie jeszcze w tej chwili określić. Odkrywcy podejrzewają, że statek płynął do Rosji. Niewykluczone, że zawartość ponad 100-letnich butelek nadal może nadawać się do spożycia. Jedną z hipotez dotyczących zatonięcia statku jest albo jego przeładowanie, albo zderzenie z inną jednostką. O odkryciu została poinformowana Szwecja. W tym momencie natomiast trwają rozmowy dotyczące dalszej eksploracji wraku oraz ewentualnego wydobycia jego zawartości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu wezwało niemieckiego ambasadora. To reakcja na delegalizację Centrum Islamskiego Hamburgu i przeszukania w ponad 50 siedzibach islamistów. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o delegalizacji Centrum Islamskiego Hamburg równocześnie z wejściem policji do 53 lokali organizacji i mieszkań najważniejszych działaczy. Zamknięcia centrum domagało się wielu polityków i działaczy, ponieważ związani z nim islamiści organizowali demonstracje nawołujące do wprowadzenia w Niemczech kalifatu oraz popierali działania Hamasu i Hezbollahu. Organizacja była obserwowana przez kontrwywiad od prawie 30 lat, a od 7 była określana jako groźnie ekstremistyczna. W komunikacie MSW znalazło się zdanie o szerzeniu ideologii irańskich mułów o islamskiej rewolucji. Delegalizacja Centrum Islamskiego Hamburg spotkała się z krytyką Iranu, co zostało przekazane niemieckiemu ambasadorowi w Teheranie. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Choć jest noc, to od kilku minut mamy nowy dzień, więc właściwie dzień dobry. Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy. No i w naszym studiu dziś nocny gość, Kuba Dąbrowski, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. I tak pomyślałem sobie, że rozpocznę tym utworem. Zupełnie nie wiem dlaczego, ale z twojej twórczości on najbardziej mi do ciebie pasuje. No i mi też on chyba najbardziej pasuje z rzeczy, które do tej pory stworzyłem sobie. Tak, no to jest taki najbliższy numer mojemu sercu, który jako jeden z nielicznych ja sobie sam potrafię puścić po prostu. To wiedziałeś, kiedy mi był wyłączony mikrofon, że właściwie utwór własnych już po wydaniu nie słuchasz. To jest jedyny, którego słuchasz. Tak, tak. No to był taki numer, który ja naprawdę czułem, jak robiłem. To było takie bardzo intensywne przeżycie po prostu, tworzenie tego numeru. Cały proces od pisania tekstu, po nagrywanie instrumentów, potem miksy. Bardzo, bardzo tak byłem w pełni zaangażowany w procesie tworzenia jego, więc to chyba to sprawiło, że tak trochę jest. I kiedy słucha się twoich utworów, to mam wrażenie, że ta piosenka troszkę definiuje ciebie jako człowieka również. No coś w tym jest mocno. Może ona definiuje jakiś etap w moim życiu, bo wydaje mi się, jak sobie teraz posłuchaliśmy tej piosenki, to tak sobie myślałem, że och, szkoda mi tego chłopaka tak trochę. Już taki, taki wycofany smutny. Nie jesteś. Nie jestem już taki smutny w życiu na pewno. Jakby przeszedłem jakąś taką mocną zmianę, że poczułem jakąś dobrą energię w swoim życiu, znalazłem dużo dobra w nim i więc... To na pewno jakoś łączy się z jakimś okresem w życiu. Teraz już mam tak, że fajnie, że wiele rzeczy już nie czuję w ten sam sposób, kiedy tego słucham. Troszkę się przestraszyłem, bo kiedy zobaczyłem tytuł Borderline i troszkę posłuchałem tego, co śpiewasz, to mówię, no przychodzi facet, który ma dwubiegunówkę. Czyli no, Borderline no. Personality. No. No, nie będę zdradzał. Co mogę szczegółów. Powiedzieć? No. Kuba, mam prośbę, żebyśmy teraz posłuchali twojego nowego singla, który już właśnie jest inny, właśnie jest tak, radośniejszy, tak. Jest żwawszy. Chociaż ja te smutne utwory uwielbiam, one są po prostu piękne. Ale ten jest też całkiem niezły, ty bardziej, że to jeden z dwóch kosmosów, które ostatnio popełniłeś. Znaczy tak, coś tam przy Wiktorze Waligurze też montowałem w kosmosie jego, ale co śmieszne, te kosmosy powstały w bardzo podobnym okresie co Borderline. Więc Borderline, no. No nie chcę cię zapomnieć, codziennie sprawdzam, jak ci jest. Może kiedyś ci opowiem, co tak naprawdę stało się. To nie ty, bardziej ja. Czułem, że dzielą nas kosmosy. Wiruję sam, wokół mam rozmazane oczy i krzyczę coraz głośniej. Nie wiem, jak do ciebie dotrzeć. Pogubiłem się na dobre. Mam za dużo twoich wspomnień. Gdybyś mogła choć na chwilę odejść obok jeszcze bliżej. Niepotrzebnie sobie myślę. Znikam zagłuszony. Nie mogłem cię zatrzymać w kółko, odtwarzam tamten dzień. Zapomniałem mówić prościej, może przez to znów tłumaczę, że to nie ty, bardziej ja. Czułem, że zaraz całkiem zgaśniesz. Wiruję sam, stanie czas, chyba tak zostanie. I krzyczę coraz głośniej. Nie wiem, jak do ciebie dotrzeć. Pogubiłem się na dobre. Mam za dużo twoich wspomnień. Gdybyś mogła choć na chwilę podejść obok jeszcze bliżej. Niepotrzebnie sobie myślę. Znikam zagłuszony. Pokupiłem się. Kosmosy, Kuba Dąbrowski w Trójce. Kiedy szukałem informacji na twój temat, to niewiele znalazłem. Znalazłem psychologa, znalazłem malarza, a tobie tak słów parę pamiętam, że jedyne, co mi wpadło do głowy, kiedy o tobie czytałem, że redefiniujesz męskość. Ojeju, duże słowa, strasznie. To nie, no, ja tego nie powiedziałem, na pewno. Nie ty na pewno, ktoś tak opisując swoje piosenki. Jejku, nie wiem aż co powiedzieć trochę. To, że nie jesteś mi takich macho, tylko jesteś normalnym facetem. No tak, normalny chłopak z Wałbrzycha, proszę państwa, z Dolnego Śląska. Więc tak. Kurczę, nie wiem, no po prostu lubię pisać o jakichś tych emocjach męskich, o jakichś po prostu perspektywie miłości właśnie jako facet i jak my sobie na to patrzymy. My sobie często mało mówimy nawzajem. No to jest właśnie najgorsze. Tak, no to moim zdaniem to nas mocno cofa w naszych głowach. Ja lubię o tym mówić i nie mam z tym jakby w ogóle problemu. Jestem fanem rozmawiania o emocjach, więc... To powiedzmy w takim razie o kosmosach. Wiem, że tutaj Kuba Galiński troszkę ci pomieszał. Tutaj muzyka powstawała z Madzią Laskowską, skrzypaczką między innymi Kasi Sochackiej. Tutaj co jeszcze? Kto się pojawił? Na chórkach pojawia się Jagoda Kudlińska zespołu Lore. Była to przed tygodniem. Tak. Zawoziłem ją tutaj nawet. Więc... Tak, i Wiktor Waligura też tam chórki wspomógł, więc było kilka osób tutaj. A tak to... To skąd się wziął ten Kuba? Kuba Galiński to jest taki mój mentor. Kuba mnie wyhaczył kilka lat temu. Wziął mnie do siebie do studia, pokazał mi w ogóle ten świat. Zrobiliśmy dwa numery, gdzie on tam coś działał razem ze mną. Więc może stąd. Kuba taki był, że on mnie wziął pod swoje skrzydła, powiedział, że spróbuj stary, poprodukuj, może coś z tego będzie. O tych produkcjach może powiesz za chwilę słów więcej, a skoro wspomnieliśmy o kosmosach, no to ten kosmos drugi w tej chwili. Za duże słońce, by się schować, zbyt krótkie noce, by iść spać. Historie z bajek są dziś o nas. Uciekliśmy z pewnego koła. Zacznijmy szukać lepszych lat. Zobacz przed nami mleczna droga. Bo być tu z wami to jak przemierzać kosmos. Dzisiaj w dłoniach trzymamy cały świat. A ziemia tak się kręci jak igramy. Chciałby być tu z nami. Przebierzemy kosmos. Przebierzemy kosmos. Przebierzemy kosmos. Zapewnie pachną dni, odkąd nie krzyczy nikt. Ruszymy bryłę z posad świata, tylko dajcie żyć. Tak jak pisali przed wiekami. Szukamy nieodkrytych dróg pomiędzy nowymi gwiazdami. Z wiatrem w naszych skrzydłach przemierzamy kosmos. Dzisiaj w dłoniach trzymamy cały świat. A ziemia tak się kręci jak igramy. Cała planeta dzisiaj zazdrości nam. I każdy dzisiaj chciałby być tu z nami. Przemierzamy kosmos. Przemierzamy kosmos. Przemierzamy kosmos. Najlepsze w życiu dni mijają tak jak film. Czas nie popłynie w tył. Teraz rządzimy my. Dziś zaczynamy żyć. Dzisiaj w dłoniach trzymamy cały świat. A ziemia tak się kręci jak igramy. Cała planeta dzisiaj zazdrości nam. I każdy dzisiaj chciałby być tu z nami. Dzisiaj w dłoniach trzymamy cały świat. A ziemia tak się kręci jak igramy. Kuba Tomorowski jest gościem Trójki dziś w nocy, ale to nie ty śpiewałeś. To nie ja, to nie ja. To mój bardzo dobry znajomy Wiktor Waligura. I ty przyłożyłeś się do tekstu i tak troszkę słuchając tych dwóch utworów, to można mieć wrażenie, że to jest jakby ciąg dalszy twojego utworu. No mamy na pewno podobną wrażliwość z Wiktorem. Jak siedzieliśmy nad jego płytą, to bardzo szybko złapaliśmy jakiś taki wspólny język. Więc tak, tak. To jest podobna wrażliwość, podobne umysły, mam wrażenie, czasami. Zastrzegłeś się, że tej płyty nie produkowałeś, ale na swoim koncie masz produkcję całej masy różnych innych rzeczy. Tak, znaczy tego numeru nie produkowałem. Miałem wielką przyjemność produkować kilka numerów właśnie też dla Wiktora na tą płytę. No a poza tym tak, no trochę już tego jest. Już, no pochwal się troszkę, bo słuchacze cię nie znają praktycznie jeszcze na razie w Trójce. No zdarzyło mi się produkować, zaczęło się od Jakuba Skorupy i od jego pierwszego albumu. To była moja pierwsza w ogóle produkcja w życiu, więc była to wielki zaszczyt w ogóle móc to robić. Produkowałem dla Sanach, teraz skończyliśmy płytę Marceliny, aktualnie produkuję zespół Lor właśnie. Co tam jeszcze było? Sarsę produkowałem. No tego trochę już jest. Już tego namontowałem trochę. No i oby tak dalej. Oby to szło dalej w tym kierunku. No i troszkę wywołałeś do tablicy Marcelinę, więc może ona wraz z tobą teraz. No to super. Za dużo by nie mówić nic. Za mało by to wypomnieć ci, lecz cokolwiek się później wydarzy, to z nami na zawsze zostanie. Jak pies, lepiej teraz przytul się. Ciągle ci życzę słodkich snów, choć mi nie szczędzisz gorzkich słów. I cokolwiek się później wydarzy, to z nami na zawsze zostanie. Jak pies, lepiej teraz przytul się. Marcelina i Kuba Dąbrowski, teraz zdradź, co poza śpiewaniem robiłeś przy tym utworze. Produkowałem, grałem na gitarce, dużo odpoczywałem też w górach izerskich, więc dużo przy tych numerach się działo. Czy nagrywaliście w górach, rozumiem? Tak. W dziczy kompletnej? Tak, tak. Marcela ma taki piękny drewniany domek obok Szklarskiej Poręby, no i tam większość materiału powstała. Druga część powstała trochę w moim małym takim domku, też w środku lasu. Więc tak, to jest bardzo leśna płyta. Będzie. Marcelina jest taką osobą, która z tego, co wydaje mi się, jest dosyć wymagająca i dobrze wie, czego chce. Jak się pracowało z nią? Dobrze się pracowało. Pracowaliśmy na pewno długo, bo 2 lata nam to zajęło, żeby zrobić ten materiał. Robiliśmy dużo przerw, co wydaje mi się, że zadziałało na duży plus. Były momenty, że wszystko szło mega płynnie, że byłem w szoku, że to tak fajnie sobie samo leci, ale były też momenty, kiedy naprawdę walczyliśmy. Dużo numerów wywaliliśmy, trochę pozmienialiśmy. No była to na pewno intensywna praca, ale wydaje mi się, że wyszło to bardzo przyjemnie. A były takie momenty, kiedy mówił, a ja tego nie chcę? Były takie momenty, że i ona tak mówiła, ja to mówiłem, więc... Kompromis? Tak, musi tak być. No, musi być zdrowa relacja w tym wszystkim, żeby to szło dalej, więc warto czasami coś tam powiedzieć sobie, co się tak naprawdę czuje. To może teraz jeszcze jedna twoja współpraca damsko-męska. Dobrze. Państwo tego nie widzieli. Kuba podczas utworu skrył oczy w dłoniach i wsłuchiwał się w tym, co brzmi. Kto poza tobą śpiewał? To jest zespół Szama, śpiewa Basia na gitarkach AK Jimmy. Moi bardzo dobrzy przyjaciele. Wspaniały zespół. Kocham ich bardzo. Powiem tak, rzadko bywają tak zgrane wokale damsko-męskie, bo wy właściwie brzmieliście chwilami przenikając się w ten sposób, że trudno było wyłapać w pierwszym momencie, które z was śpiewa. No tutaj też jest robota miksera Huberta Woźniakowskiego, którego pozdrawiam. On tutaj dużo roboty też to włożył, żeby to właśnie się pięknie wpasowało razem ze sobą. Ale tak, no zespół Szama, Basia i Jimmy to są tacy ludzie, którzy bardzo, bardzo dużo mi pokazali w ogóle życia, jakichś fajnych chwil, dobrych słów. No i super ta współpraca, super, super się z nimi współpracuje, więc to może dlatego tak ładnie się... Współpraca jednorazowa? Nie, bo aktualnie właśnie produkuję ich album, więc intensywne prace trwają. No i zobaczymy, jak to będzie. To chyba nigdy nie skończysz własnej płyty, bo tych produkcji już o kolejnej słyszę podczas tej rozmowy. Lor musisz wyprodukować właściwie do jesieni prawdopodobnie, więc... Lor już zamknąłem. Już dzisiaj, jak wrócę do domu, to zgram ostatnie traki i koniec. Więc no tak, niestety jestem trochę pracoholikiem. Ja nie umiem przestać trochę. Zbyt za bardzo to kocham chyba po prostu robić. No więc kolejny utwór będzie jak najbardziej na miejscu, a propos twojej pracy, wiruje z czasem. Okej, super. Nie umiem zostać sam, coś we mnie pękło, kolejny gram. Czy on już poszedł? Ja dam ci czas, tylko weź odpowiedz, nie mogę spać. I w siebie wątpię. Siedzę, bumerang rzucam znów. Nie chcę bez ciebie wrócić już. Gdybym zobaczył wcześniej, że znikasz, oddałaś mi swój tlen. Domagam się zwrotu wszystkich tych letnich dni. Wiruję z czasem. Deszczem, co zabierze mnie. Tak pusto wokół. Domagam się zwrotu wszystkich tych letnich dni. Wiruję z czasem. Miałaś być wierszem, co zabierze mnie. Stąd mnie. Powoli gaśnie świat i nie rozumiem, jak dotrzeć tam, gdzie będzie prościej, wiem, tracę czas. Chyba chcesz zapomnieć, nie było nas i reszty wspomnień. Domagam się zwrotu wszystkich tych letnich dni. Wiruję z czasem. Miałaś być deszczem, co zabierze mnie. Tak pusto wokół. Domagam się zwrotu wszystkich tych letnich dni. Wiruję z czasem. Miałaś być wierszem, co zabierze mnie. Stąd mnie. Kuba Dąbrowski, wiruje z czasem i z twoją drogą to kolejny utwór, który utwierdza mnie w przekonaniu, że lubisz jednak takie bardzo łagodne, tradycyjne brzmienia, bo te instrumenty, które towarzyszą twojemu głosowi, twojej muzyce, nieważne, czy to jesteś ty, czy są to ludzie, których produkujesz, to jednak jest to taki troszkę staroświecki klawisz, gitarki zagrane zupełnie inaczej, tak właściwie bardziej akustycznie niż elektrycznie. Tak, tak, tak. No, to od zawsze w moim sercu było, odkąd pamiętam, to słuchałem właśnie takiej spokojniejszej muzyki. Też Kuba Galiński właśnie mi tu mocno w tą stronę popchnął, bo właśnie w nim była ta super naturalność, że on brał tą gitarę akustyczną, po prostu na niej grał i numery same powstawały, więc tak, ja lubię bardzo, bardzo. No powiedz troszkę o samych swoich początkach, no bo ja w końcu ciągle nie wiem, skąd ty się tak naprawdę wziąłeś, poza tym, że odkrył się gdzieś Kuba Galiński. No więc ja z muzyką nigdy nic nie miałem wspólnego. Ja grałem czasami w kościele, jak byłem małym dzieckiem. Na organach? Nie, na gitarze akustycznej. No i tak szukałem długo swojej drogi. Chodziłem na różne uczelnie w różnych miastach. Długo to trwało trochę. Minęły 3-4 lata. Mów mi, że mikrobiologię tak ty studiowałeś. Nie, zaczynałem od psychologii. Skończyłem na ASP w Poznaniu. I pewnego dnia postanowiłem, że pojadę do programu typu Talent Show. No i w tym Talent Show znalazł mnie Kuba Galiński. No i ja trochę tak z dnia na dzień rzuciłem wszystko i zacząłem robić tą muzykę. Poszedłem do Jazz Boya, Tam poznałem Pawła Jóźwickiego, Agatę Trafalską, Korteza, Kubę Skorupę, Darię ze Śląska i jakby z nimi dużo siedziałem, dużo rozmawiałem, oni mnie wprowadzali trochę w ten świat. No i co? Ja tam... Józek był moim sąsiadem kiedyś. O, no to pozdrawiamy Józka bardzo serdecznie. No i od tamtej pory po prostu produkuję. Jakby bardzo szybko złapałem tego bakcyla, gdzieś tak poczułem, że o, to jest to, co ja chcę robić w życiu. Muzyka, muzyka, muzyka. I się jakoś udało. No i tak jestem sobie w tym świecie muzycznym od 4 lat. I jest bardzo przyjemnie. W takim razie, kiedy płyta już taka prawdziwa, duża? Prawdziwa płyta będzie w marcu. Właśnie przez to, że ja troszeczkę jeszcze produkuję tu prawo-lewo, no to, to marzec przyszłego roku. Ja jeszcze mam 2 utwory, które zaplanowałem do posłuchania z tobą. Ten kolejny to będzie też jeden z tych, które, no, nie ukrywam, że ja słucham ich z przyjemnością i mi też robią dużo radości, a tym bardziej o tej porze brzmią wyśmienicie, czyli Sen. O, no to lecimy. No powiedz, czy czasem myślisz o mnie? W jej oczach znika twój wzrok. Jak echo, nie muszę się bać. Ambrowski, Sen. Ja spojrzałem na czasy twoich utworów, to właściwie wszystkie mogłyby występować kiedyś w konkursie Eurowizji, bo tam był taki wymóg kiedyś, że muszą mieć mniej niż 3 minuty. No, albo ewentualnie dżingielek w windzie. No nie mów, że twoja muzyka jest tak zwany elevator music, no bo nie zgodzę się z tym. Troszkę za mądre masz teksty i za fajnie to wszystko brzmi, żeby gdzieś tam w windzie było puszczane. Ale mi się Sen właśnie zawsze kojarzył z takim numerem, że on by mógł lecieć w windzie, bo jego totalnie tak dla żartów sobie zrobiłem w 10 minut i właśnie z taką myślą, że jakbym chciał w windzie posłuchać siebie, tak to ma brzmieć. No i... No, ale to bez wokalu było. Tak, to dlatego jest tak krótko. To faktycznie, to do windy to się akurat nadaje. To w takim razie powiedziałem, że zagramy jeszcze 2 utwory, jeden utwór jeszcze, ale myślałem sobie, że jeszcze będą 2. Teraz będzie znowu jeszcze jedna pani, z którą razem śpiewałeś. O, dobrze. Ciekawe, czy zgadniesz. Nawet nie pamiętam, co. No to posłuchajmy. Okej. Okay. Zepsuj mnie najlepiej, jak umiesz. Ładuj wiązanką najbrzydszych słów. Za późno, by przestać, wolałbym umrzeć. Nie za gardło, gdy idę spać. Nie mów, że możesz taka być, jakbym chciał. mogę płakać, nie mam już nawet łez. Czy kiedyś czułeś taką pustkę jak ja? Do snu czytali mi, nie możesz ufać. Mój dom płonącej Amazonii stał. Kuba Dąbrowski i... Justyna Hachuła. Szczerze mówiąc, po raz chyba pierwszy słyszę to nazwisko. Tak, bo ona chyba zmieniła właśnie już oficjalnie... był projekt Atem i teraz jest Justyna Hachuła. I tak nie znam projektu Atem również. A, no jak to? Nie znam. Nie? No, nie, naprawdę. Nie. Och, to polecam, bardzo polecam. Tak, to był projekt Atem. Bardzo, bardzo ciekawy wokal, ciekawe teksty. To jest takie bardzo różnorakie, bo to trochę idzie czasami wręcz jakąś Britney Spears i w jakiś totalny mrok z Bjork. I Justyna właśnie już teraz jest Justyną Hachłą. No wiesz, do Britney Spears to może być Baby One More Time, a może być Toxic, zupełnie dwa różne światy. No to tam jest, no to, ale to tam jest właśnie wszystko, bo tam jest taki, tam jest bardziej Toxic, mi się wydaje. No to wcale się nie dziwię, bo to taka płyta, którą zresztą Moby Hub współprodukował razem z Britney Spears. O, to nawet nie wiem no, właśnie. Widzisz, takie, wbrew pozorom Britney Spears miała takie momenty, że pracowała naprawdę z wybitnymi twórcami, o czym mało kto wie i mało kto mówi. No to, ale Moby był jednym z nich. No to Katy Perry tak samo kiedyś. To są naprawdę, tam są całe grupy producentów, którzy naprawdę robili wielkie rzeczy, więc my często nie zdajemy sobie sprawy, jacy to są zawodnicy tam. Przy tych takich popowych też projektach. A przy tych zawodnikach, którzy śpiewali wraz z Kubą, był właśnie Kuba Dąbrowski, który za chwilę będzie takim zawodnikiem, o którym będziemy mówili, mam nadzieję. Na przykład przy produkcji zespołu Lore, który będzie w tej chwili. Ja nie mogłem się oprzeć, żeby tego Lora nie zagrać. Tym bardziej to ten nowy singiel, który dziewczyny przyniosły przed tygodniem, czyli piosenka z filmu Drużyna AA. One mówiły, że tak głupiego tekstu jeszcze w życiu nie napisały. Też mi to mówiły, no. Kuba, czekamy na samą płytę. Dziękuję, dobrze, będę robił. Jeszcze pożegnamy się po Lorze. Pozwolisz, posłuchajmy dobrze. Razem tej piosenki. Dobrze. Ja tego tekstu nie nazwałbym głupim, raczej przewrotnym, bo on bardzo zabawnie brzmi w tym wszystkim. I te takie dźwiękonaśladowcze momenty są jak najbardziej na miejscu. Tak, no i znamy go na pamięć praktycznie po pierwszym odsłuchaniu, więc, więc działa. Zdradź trochę, bo nie chciałem mówić, jaka ta będzie ich płyta. Kurczę, wydaje mi się, że to, co ja z nimi zrobiłem, bo ja z nimi pracowałem tylko przy trzech numerach całej tej płyty. Ja je prosiłem już pół roku temu, żeby przyjechały. Nie udało się wtedy, więc słuchałem pierwszej części płyty i bardziej mi się podoba to, co ja zrobiłem. Ona będzie chyba... Aż ty skromny jesteś. No nie, nie, ale bo po prostu troszeczkę z tą końcówka płyty będzie już trochę otwierała chyba jakiś taki następny ich rozdział, więc będzie chyba mocno różnorako na tej płycie. Czy wokalnie tak też tam będziesz się udzielał? Nie, nie, nie. Ja to nie. Tutaj to jestem grzecznym producentem, tylko siedzę przy komputerku. Czy dziewczyny już? Tak, tak. Kuba Dąbrowski był jeszcze w Trójce u nas. Jeśli pozwolisz na koniec, ja cię odprowadzę do wyjścia, bo możesz się zgubić w naszych korytarzach radiowych, więc ja teraz zapowiem, co zagra w chwili, kiedy będę Kubę sprowadzał na dół. To będzie zespół Lore jeszcze raz i piosenka Aquarius. One też niekoniecznie dobrze mówiły o tym utworze, mówią, że to już tak nie śpiewają, że w ogóle to już staroświeckie, a to piękny utwór swoją drogą. One nigdy nie powiedzą dobrze o swoim numerze. To jest... I to jest zadziwiające. Tak, ach. Świetne rzeczy robią i ciągle mówią, że to chyba mogłoby być lepsze. Nawet mi nie mógł, bo to jest najcięższy element pracy z zespołem Lore. Po prostu brak wiary w siebie. Pozdrawiam dziewczyny. Pozdrawiam również, ale potem będzie jeszcze Zuta. Zarówno Lore, jak i Zuta, to dziewczyny były gośćmi, gościniami właściwie u nas w programie dokładnie przed tygodniem, a dziś był Kuba Dąbrowski. Dziękuję i czekam na płytę. Dziękuję bardzo. For the sun, there is.